کنانو یا علا حردن پخپل غصے سرا. او دا حرد نور گنی مانا گانیم تصوری دلیوی قادرین قدرت لرن کی دیوی بس مونگ قادریو مونگ تا بدا دا الفیدہ ملاوشی مونگ قدرت لرو چی فکیر بنن دا خیر خیرات نبن کو دی خپل پورا اراده لرلی و خو بنده یو اراده کئی فیصله کی گیا غصه چی اللہ کڑی. فلما رأوها هر کل چی دی اکتو دا باغ و داغی غحال قالون ویلیو دوی انا لدوالون بیشک من خامخا لار خطا کڑی دا داخل لکز من دا باغ لار خطا شو آغا باغ نی حالان کیا خو اللہ ختم کڑیو نو چکلے سوچو کچھ لار خو خطا ندا وی بل نحنو محرومون بلکہ منگا دخپلی سینا محروم کڑی شویو. قال اوسطهم ویلی وغا قل مند دوینا علم اقل لکم آیا ما تاسو تویلنو لولا تسبحون تاسو لد اللہ پاکین بیانولا. قالو ویلی وغوی سبحان ربنا پاکی دا ربز منگ لرا انا کننا ظالمین بیشکو منگ ظالمان. فاقبل را متوجیشو بعضهم بازی ددوینا علا بعضن پا بازی بانی تلاومون پا یو بل ملامت یاوی. قالو ویلی ادوی یاوی لنا های افسوس و تباہی نمونگ دا پارا انا کننا طاغین بیشکو منگ سرکشان. عسا ربنا دیر زرد چی رب دمونگا ایو بدلنا بدل کی برا کی مونگتا خیرم منها غوراو بہتر دغ باغنا انا بیشک مونگا الى ربنا راغبون خپل رب طرف تیو من ساتن کی رجوع کون کی. کذالک العذاب اللہ و ایدارنگیو عذاب د دنیا ولا عذاب الاخرت خامخ عذاب دا آخرت اکبر دیر لوی دے لو کانو یعلمون کچر ودوی چی دی پوی دے. ان للمتقین بیشک د پارد پرزگارانو چدائی کد اللہ یرد خوف دے عند ربهم پنیز درب ددوی جنات النعیم جنتن بوید نعمتنو. افنجعل المسلمین آیا گرزو منگ مسلمانان کل مجرمین پشاند مجرمانو ما لکم سشوی دی تاسو لرا کیف تحکمون تاسو سرنگ فیصل کوئی ام لکم کتابن یاشت دے تاسو لرس کتاب فیه چپاغی کی تدرسون تاسو للی ان لکم چبیشک تاسو دپارا فیه پدی کتاب کے لما خامخاغ سدی تخیرون چتاسو خوخوئی استاسو خواہش کی گی ام لکم یاشت دے تاسو دپارا ایمان قسمنا وادی علینا پمونگ بانے بالغتن مضبوط اوکلکی الى يوم القیامت دورز دی قیامت پوری. تاثر اللہ صدا سے وعدہ کری دی ایمان او دا تقوی دا وجنا ان لکم چی بیشک تاسو دا پارا لما خام خاغس بی تحکمون چی تاسو کم فیصل کوئی سلهم تپوسو کد دوین اے زما حبیب ایوهم چی کم یو دوینا بذالک زعیم پدی خبر زموار دے. عزت مخی او فرمائل چه آیا دے کافرانو مشرکانو دے پارس کتاب شتا چه غدی لولی چه بس دے کم خواہش وی او کم خبر دے خوخی نو آب دے پار دین وی نو داسی کتاب خومد دے مشرکانو دے پار نشتا. بے پایات دوکم سلوی ختم کی ویلیو چه آیا اشتدے دی مشرکان و کافران و سقسمونا پا منگ بانے بالغتن مانو اکلک او مضبوط چې هغه را رسیدون کی دی د قیامت د ورځې پورې چې بس دای د پاره به هغه سي چې سدای فیصله وکي. اوس په دې آیات کریمه کې وای ام لهم شرکاو آیا شته دې د دوی د پاره سي صداران فلیاتو بشرکائهم فلیاتو نو دای د راتللو کی بشرکائهم پاغی صدارانو د دوی سره ان کانو صادقین کوي دای رښتینی ام لهم آیا شته دوی د پاره شرکا اوس شریکان وی صداران فلیاتو نراتلل لیو کی دوی فلیاتو راتلل لیو کی دوی بشرکائهم پاغی صدارانو د دوی سرا ان کانو صادقین کچریوی دای رشتینه دادای چکم خبره کوي او ای زما حبیب تا ته ساحر او جادوگر وای د قران حکیم او د قیامت ذراتلو نه انکار کوي نو پدی کې د دای د دلیل لپاره س کتاب شتا سوادا او س قسمونه شتا سی صداران شتا چې پدی قول کې دای د خپلوی صداران او د مذهب پسې روان دي فلیاتو بشرکائهم نورادی ولی دای خپلی صداران او نو د دې داسې سي صداران شته چې دا مذهب غني دوی ته جوړ کړی وي اوس الله تسلی ورکړي نبی عليه الصلاة والسلام ته چې دا مخالفت عداوت او د دې مشرکانو دا تکالیف بوي تر دې چې ورځ د قیامت براشي او په هغه ورځ به الله د دوی نه انتقام اخلي یوم یکشف عن ساق پکما ورځ باندې چې سرغن والے بوکړې شي د پندینا ساق پندای ته وای ويدعون رابللې بشیدوی ال السجودی سجدی تا فلا یستطيعون ندای بوس او طاقت د سجدی اونشی لرلې د آیات کریمه بارکی مفسرین و گن توجیحات ذکر کریو یا خو آیات کریمہ دا متشابہات نہ دے متشابہات اغیتا ہوئی چی پاغی با ایمان روڑے او داغی بس ظاہر بانے بروانے گی داغی پا حقیقت او مقصد بانے سڑے رسینا و پوئی گینا او داغی دا مقصد او دا حقیقت پختن کول پا شریعت کی ناروا و ناجیزی یو معنی پا آیات کریمے کی داوا لکہ یو روایت کی راغلی چی دے دے کہ امام ابن کثیر رحم اللہ ذکر کرے اب اگا حدیث دے دے صحیح بخاری شریف ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ماوری دلی دی دے نبی علیہ السلام نے چی فرمائے لی نبی علیہ السلام نے میوری دلی چی فرمائے لی چی یکشفو ربنا عن ساقه کما یلیق بشانه فیسجد له کل مؤمن و مؤمنت و یبقى من کان یسجد فی الدنیا رعاء و سمعتا سرگن والے بو کی رب زمونگا کما یلیق بشانه عن ساقه نو چکل رب العالمین ظہور کی هر مومن سڑے او مومن زنانا پا سجد بورت پریوزی او پاتی بشی آغا سوک چی دنیا کی وید ریا او دا سمعت او دا مشورتیا او دا شہرت دا پارا عبادتونا او سجدی کولے نا با کوشش کئی چیز سجدو کم خدا غدا شاب دا دیخ پو سر یو تخت جوڑشی او دے با دا سجدی وس او طاقت ان لری نو یو آیات کریمه کې دغه معنا او په دې اعتبار دا آیات کریمه د متشابهاتو نه ده او د صفاتو نه ده او د سلف صالحین په دې کې مسلک دا ده چې بس دغه شان کما عام معنی د پاغي بتیریږي مقصد او مراد باندې الله پويږي او ځان په حقیقت پويول او غي کې تلاش کول دا ناروا او ناجیز. ابن عباس رضی اللہ عنہما ندام منقول لی چی یوم یکشف عن ساقن دا کنایوا دا شدت الامر را یعنی بے انتہا سختی او غم براش. ابن عباس لک دا دے چی بز دغشان کم آم ماند پاغی بتیری گی مقصد او مراد بانے اللہ پوئی گی او زان پا حقیقت پویول وغی کی تالاش کول دا ناروا و ناجیز. ابن عباس رضی اللہ عنہما ندام منقول لی چی یوم یکشف عن ساقن دا کنایوا دا شدت الامر را یعنی بے انتہا سختی او غم براش. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی قال ہوا یوم القیامہ یوم کرب و شدت دا با پورز دا قیامت وی او دا کنایت دا سخت پریشانی او دا سخت تکلیف نا. یوم یکشف عن ساقط پا کم عرض چه سرگن والے بوشی دا پندائینا پورا چه دیر مصیبت و تکلیف وی نپائے کے سڑے بڑی راکھا گیا و منڈی ویزان خلاص ہے نو دا کنایا دا شدت او دا دیر زیاد لوی غمنا پا کم عرض یکشف عن ساقط چه سرگن والے بوکڑیشی عن ساقن دا پندائینا یعنی سخ غم براشی سخ مصیبت براشی چاغه ورځ د قیامت تا و یدعون رابللی بشیدا ریاکار او منافقان ال السجود سجدیتا فلا یستطيعون ندیب وسو طاقتن لری دایب اس قسمه وسو طاقتن لری. اصل کی امام قرطبی دلته روایت ذکر کړي او دا مشکات شریف کی مسلم شریف کی او نور کتابونو کې ذکر دی اوگت تفصیلی روایت تے دا حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نا روایت تے فرمائی چماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناورید لی چکل ورز دا قیامت شی نو هر یو قوم د پاره به هغه سو قدرو لشي چې دای په دنیا کې د هغه عبادت کولو نو که چا د ونې کولو ونې سره بلاړ شي که چا د بت کولو بت سره بلاړ شي که چا د غوانو د قسمه قسم مخلوق عبادت چې کولو نو هر مشرک به د خپل بات هغه باطل معبود سره روان شي صرف توحید والا به پاتې شي. نو دای ته به د الله د طرف نه اعلان وشي چې تاسو د څه انتظار کوئ ټول خلق خلاړ ندی بوئی ربا منگ دنیا کم دغشان یوازی پاتی شو سو کنو لپراتو سو گٹو لپراتو دارنگی سو گوانو او سو تپراتو سو قبرنو تپراتو اللہ منگ یوازی ستا عبادت کول او منگ بوئی ترغی پوری زینا چی منگ تخپل رب کمایلی قبشانی ہی ظہورو کی او منگ اخپل ربو پی جنو نو رب العالمین با پخپل قدرت کامل سر دیت ظہورو کی. او گد حدیث تے نو مومنان چې د الله دیدارو کې په سجده بپریوزي او کوم خلکو چې دنیا کې دریا کارای د نفاق داغي سجده کولې منافق غیلوې جزان تویز مسلمانم او حقیقت کې د اسلام دشمن حقیقت کې سوی د اسلام دشمن. لکن ان تاسو ګورې دا برای نام د مسلمانانو حکمرانان د دای په نفاق کې اس قسمه شکل نشته لکه سرنګ د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې چې داسې سختی براله نو امیشب منافقان د کافر مرګري او دام یاد ساتي د قران او سنت تاریخ گواه ده چې اسلام ته ډېر تکلیف د منافقانو د لاس رسیدل ځکه کافر قسم دشمن ده دشمن چې الله وایي چې دشمن ده ناغستا خیر خوا نشي کېږي خو چې دا په خوله وایي کلمه او په زړه کې ده منافق او مرګره دي يهود او نصارا دا خلق چې کله سجده کوي نو دا خپل پوره د املابه او تختو ګرځي نو دای به اس قسمه د سجدي طاقت انشي لرنه. بیا رب العالمین ورته وي زما بندگانو سرونه پورته کوي فقط جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار زي جنت د استاس او پزيد هر شړی پزې می یو یو یهودی او نصرانی په اور کې وګرځول او تاسو جنت ته ځئ. ندی آیات کریمه کې الله دا غي ذکر کوي چې چا د ریا د نفاق د وجې نه دنیا کې سجده کولې نو دې په پرز د قیامت د سجده وس او طاقت نه لري. یوم یکشف عن ساقط فکم اورز بانی چې سرغن والے وکړي شي د پندینا ويدعون رب بلل شي دی ال السجود سجده تا فلا یستطيعون نو دای به وس او طاقت اون لري. خاشعتن ابصارهم ذلیلی بوی ټیټی بوی سترګې دې دوی خاشعتن ذلیلی بوی او ټیټی بوی سترګې دې مجرمانو ترحقهم ذله او پټکړی بوی دوی لر ذلت او رسوایی. وقد کانو بشکاو دای دنیا کې یدعونا چرابلل بشول ال السجود سجدو ته یعنی عبادت او مستا نو دای برات للنا وهم سالمون او دای روغ رمټ دی وجه نګورا مؤذن چې کله اذان وکي او دیو سړی وسو طاقت شتا او عذر شرعی ورته نشتا نو د تراتل جمعات تا دا واجب دی. لکه د محققین علماء په نسبانه جمع سره مشکل سری دا واجب دی. نو یو سړی روغ رمټ دی او اذان او اقامت اوري نو دی بخامخا دی ترازی دی تبرازی او که عذر شرعی نوی او دی کور کی مسکی نو دا گناه دا د نفاق علامه دا د نفاق علامه دا چه عذر شرعی او سڑی تا نشتا او دی پا کور کی مسکی نو دام دا منافقت علامه دا. وقد کانو بیشکو دی یدعون الی السجود رابلل بشول دی الی السجود سجدو تا نو دی براتللنا وهم سالمون او اوب دی روغ رمت. فذرنی پریگ دا مالر اے حبیب ومن واغ چالر یکذبو چی غد دروغ نسبت کئی بهاد الحدیث دی قرآن تا دا الحدیث نمورات قرآن دے قرآن نمانی دا قرآن فیصلے نمانی دا دی عقائد نمانی نو حبیبت خپل تبلیغ و دعوت کوا ماو دے پریزا. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون رو رو بے ذرا نسم دا اغزینا چی دی بپوہی گنا دا بندہ پا ذہن کی عجلت او تلوار دا او دا اللہ یو صفت دا حلیم کافر پریزینا رانی سیئے خدا اللہ نیول د خپل تقدیر د حکم د فیصلے مطابق. سنستدرجهم استدراج دی تم وئی چې زنی وخ یو کافر د دین دشمنی کوي او رب العالمین هغه ته مهلت ورکی. یو کافر د دین دشمنی کوي او د دین بغاوت کوي او رب العالمین هغه ته سو کی هغه پری امام قرطبی لیکلی استدراج دی تم وئی ترک المعاجله یعنی په تلوار سره رانی ول د چاپری خل دی ته استدراج وجه او اصل کی وای دا وای نقل کی دو ته یو حال نبل حال ته خدا سے پدما دما یو حال نبل حال ته دما پدما باندې وګوره رب العالمین رانی ول سوسو طریقې سره دی رب العالمین رانی ول سوسو طریقې سره دی. الله وای پرېګه زما حبیبا زبید اغه زین رونی سم چې دی به پویږي نه نو اللہ خپل وعده پورا کده بدر پر از رونی ور او چا غچا غټه دشمنی کړي وا نو ټول ذلیل او رسوا قتل کړي شو ټول ذلیل او رسوا دا قتل کړي شو او در رب العالمین رانی ول پسوسو طریقې وی دغه کې امام قرطبی ذکر کړي چې وی یو حدیث کې راغلی چې یو سړی د بنی اسرائیل نه دوی چې زما رب ز سوره نا فرمانای کوم او ته ماته عذاب نه راکې نو ای دا غ زمانی نبی ته الله وحی وکا چې زما دی بندل وای چې سمره سزاګانې می درکړي خو ته پویږي نه داستا داستر گی چکله کی شوی او زما د یری او د خوف د میدان محشر د یری د وجنتی اوخ کې نه را بیږي نو دا می عذاب نه دی دا زړه چې دی لکه د کاڼي سخ شوی رحم تل لري شوی نو دا زما عذاب نه دی دا زما د طرف نه استدراج دی او دا عذاب دی خو ته پویږي نه عذاب خداوندی قسمه قسم طریقې سره وی. الله وی فذرنی پریگ دما ومن یکذب بهذا الحدیث او هر غسوک چې د دروغ نسبت کوي بهذا الحدیث دی قران پاک تا. سنستدرجهم زرد چې مونږ برور رانی سدوی من حیث د اغزین لا یعلمون چې دی به پویږي نه. وګوره سورۃ القران مثال پروت ده فرعون ظلمونه کول خو د ظلم باوجود الله رونی و خو مهلت ور ورکړه. دا الله قانون دی. الله وای و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله کافر تا د دای په کفر او سرکشی کې مهلت ورکړي او دای بدغه شان حیرانه پریشان دي. تاسو سمخ کې تیر شول سوره یونس کې تیر شوی چې فرعون سوره لوی سرکش او باغی موسی علیه السلام اونتی عظیم شخصیت ور تخیری کوي وې سلویخ کال پس امام ترمذی رحم الله ذکر کړی چې هلاک شو. ندانا چګن یو کافر ظلم کوي او بس سبا دی الله رونی سیدا عجلت د انسان ذهن کی وی رب العالمین رانی ول کوي. حضور صلی الله علیه وسلم سره مکه کې کافر وسنی کړی لری پیچولی مرګری ورته شهیدان کړی دارنګي کنزلی ورته کولې پکانو وشتو توکانی پیتو کلی لیکن الله رب العزت سمر مهلت ورکو پورا دیار لسکاله د مکه مکرمه تیر شو. بیا پکې پورا یو کال د هجرت د مدینه منوره تیر شو او په دویم کال باندې اغه سو کل روي نیو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. زرد چې درجه په درجه رورو برانی شومږ دوی د اغه زین لا يعلمون چې دوی پوي کنا و املی لهم. الله وای زما حبیب ز مهلت ورکوم دوی ته و املی لهم او ز مهلت ورکوم دوی ته انکه دی متین بیشک رانی ول زما ډیر کلک او مضبوط دی. ا دې کې امام ابن کثیر غ حدیث ذکر کړي چې الله رب العزت د الله حبیب وای چې او ظالم ته الله مهلت ورکای ورکای او چروی نشي نو بیا دغه خلاصي الله رنی و املی لهم مهلت ورکوم زده کافرانو ته دی دشمنانو د دین ته او هغه دشمنان یادای چې حضور صلی الله علیه وسلم ته لیونه وي هغه ته ساحر او جادوګر وي قیامت نه منلو او د نبی علیہ السلام مرګری شهیدان کول و املی لهم مهلت ورکوم زدویتا انکه دی متین بشکا رانی ول زما اغه ډیر مضبوط وی. اوس فرمای ام تسالهم آیا غواړی ته د دوینه اجرن سمزدوری فهم ندا کافران او مشرکان مم مغرمن د تاوان د وجنا مسقلون درانه کړی شوی دی. زما حبیب ته خو په دعوت او تبلیغ او د دین په بیان د چانه سغواړم نه چې دای غنې د تاوان او د مالی نقصان د وجنا تا تر نږدې کیږي نه ام تسالهم اجرا آیا غواړی ته د دوینه اجرن سمزدوری سعوز فهم مم مغرم ندا مشرکان مم مغرمن د تاوان د وجنا مسقلون درانه کړی شوی دی او تا تر نږدې کیږي نه بیا سر نگوری ورد ام لهم شرکاؤ آیاشت دید دی مشرکانو د پارا سی صداران چه دی تا دا مخی کمی خبری دی که یو دا مسلک و مذهبی ورد جوڑ کرده فلیاتو بی شرکائهم نو دای دی راتللو کی پیس دارا نخپلو سرا ان کانو صادقین کوی دای رشتینی یوم پکم ورزبانی اکشفو چی سرگن والے بوکڑیشی عن ساقن دا پندینا یعنی سخت تکلیف براشی ورز دا قیامت بقائمشی ویدعو نرا بلل بشیدوی الی السجودی سجدو طرفتا فلا یستطیعون نو دای بوس او طاقت سجدین لری او دا ټول املابه یو اډو کې جوړ شي ترخپو پورې دای بډېر ځان راټیټی خدای به سجدی ته راټیټ نکړېش خاشعتن ذلیل بوی ټیټی بوی ابصارهم سترګې دوی ترحقهم ذلہ پټکړی بوی دوی لر ذلت اور سوایي وقد کانوا بشکاو دای دنیا کې یدعو نار ابلل بشول ال السجود سجدوتا نو دای بنرات لل وهم سالمون او حالان کیو دای روغ رمټ ایس عذر شرعی ورتنو فذرنی پریک دمال رے زما حبیب ومن يكذب بهذا الحديث او هاغه چاله رچ دروغو نسبت کوي دی قران تا ما ودی ای زما حبیب پریزا سنستدرجهم زرد چرورو برانی سو مونږ دوی من حیسو دا غزینا لا یعلمون چی دیب پوہیگینا و املی لهم او محلت ورکم دویتا انکی دی بی شکرانی والزمامتی انکلکو مضبوطی ام تسألهم آیا غوارت دوینا اجرن سعی وزو سمزدوری فهم ندا کافران من مغرمن د وجد تاوان نا مسقلون دران کڑی شوی دی. آیات کریمہ کے اللہ رب العزت فرمائی لیو چے آیا اے زما حبیبا تد دین سا عوض اجر و مزدوری غواڑے چے داغ مالی تاوان و نقصان د وجنا دی دران شوی دی او استاد مجلس مبارکتا را نزدیکی گینا نو تو خود دوینا سمزدوریم نواری چی اغا تاوان والا یرا و خطر دوی سرا اوز دی آیاتی کریمه کی موئی ام عندهم الغیبو آیا دوی سرا علم د غیبو دے فهم یکتبون ندی لکن کی دی یعنی د غیب و علم خوم د دوی سره نشتا چې دای دا غی نکل کئ د آیاتی کریمه معنا دا وا غیب نه مراد هغه شی دی چې د انسان نه غایب او پټ وی دام بعض مفسرین ویلی چې غیب نه مراد وحی دا آیا د دوی سره غنی غیب دی یعنی علم د وحی دی چې دی لیکي دادای چه سوئی زما حبیبتا تا مجنون وئی دیونے وئی دا قیامت نے انکار کئی نو آیا دا دوی سر سوئی دا چی اغا دای لیکی او دا کمی گڑی وڈی خبری چی کئی نو دادا غی نکئی او یاد دیدے کی دا یکتبون لکل لی خو مراد تینا فیصلہ کول لی آیا دا دوی سر علم دا غیب دے نو دای فهم یکتبون دای لکل کئی یعنی فیصلہ کئی چه بس د دې سخوخی نه هغه سبوی ام عندهم الغیب آیا د دوی سره د علم د غیب فهم یکتبون نو دوی غنی دوی لیکل کای او دای لیکي الله و زما حبیب دی شزونو کی یو شیم د دوی سره نشتا بیام بلا دلیل د استاس مخالفت کای فصبر لحکم ربک صبر کا د پار د حکم او د فیصله د خپل رب یعنی تلوار مکوا د عجلت نکار ماخلا فصبر صبر وکله حکم رب دې د پار د حکم او د فیصله د خپل رب د الله د مدد او د نصرت د پار انتظار وکا او صبر وکا او تلوار مکوا او غسکی گما زکا خامخا اللہ استا مدد و نصرت بکئی ولا تکن مکی گا کسواہب الحوت پشان داغ صاحب دمئی حضرت یونس علیہ السلام تے مراد دے اغوی پا غضب کی راغلی قومی دا اللہ دا دین نے انکار کرو ناغد غصی پا حالت کی دا قوم نلارو اذ ذہبا مغاضبا مخی در نتیر دی کل چلاړو د خپل قوم نه د غضب او د غصې په حال کې صبر کول حکم ربک د پاره د حکم او د فیصله د خپل رب ولا تکن مکیگا ک صاحب الحوت پشان د صاحب د مئی کله ورته ګور صاحب الحوت وای مخ کې ورته ویلی وزن نور زا او صاحب بعض مفسرین وای یو معنا ده او بعض وای چه کل تعظیم کے مبالغه مراد وی نو زای استعمالی او چه کل تعظیم کے مبالغه نی مراد نو صاحب استعمالی ولا تکن مکی گا کا صاحب الحوت پشان د صاحب د مہی چاغه په غضب کې راغله او غصه کې راغله او د قوم نه ناراضه شه او چه کل هغه ایمان نرړ اذ نادا کم وخت کی چې هغه دعا غوښتي وا په خېټه د مئی کې، هغه دعا یې سوه سورې انبیا کې تیره ده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. از نادا کله چې فریاد کړو، هغه فریاد ګورو ګورې تاسو سورې انبیا کې الله ذکر کړو، د نادا نه مراد فریاد دی او دعا غوښتل دي. ولسمه پارا کې سورې انبیا راغلو، باغې کې الله رب العزت داوی دا غجړا او د فریاد ذکر کړو چې حضرت یونس علیه السلام د مہی په خېټه کې الله ته جړلو، الله رب العزت ته فریاد کړو. ګورې آیات کریمه وم اتیایم او دې کې دا غي د غصې او د غضب حالم ذکر کړي، فرمائی وظنونی اذ ذهب مغادبا فظن ان لن نقدر علیه وظنون وغصاحب دمہی اذ ذهب کلچ لار وغا مغادبا فحال دو غصے کی قوم تا غصو فزونت دا خیال کړو الله نقدر علیه چې مونږ بغنی هرگز تنگی ران ولو پد، نو بس دریاب ته ټوکړو مئی تیر کړو. فنادا فی الظلمات دعای غخت وا فریاد کړو الله تا فی الظلمات پاغ غنو تیرو کی چیو تیار د دریاب د چپو وا، دویم د مئی د خیټه وا او دریم د شپې وا. فنادا فی الظلمات نو دعای غخت وا را بلل او الله فی الظلمات په غنو تیرو کی، او په خپل فریاد کی ویلیو الله اله الا انت دا چی نشته دی بل د عبادت لایق او مستحق مگر ته اے الله، سبحانک باقی دتا لرا انی کنت من الظالمین بیشک او مزد زیاتی کون کن پخپل زان. اللہ وی فستجبنا لہو منگ دا اغخپل پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام دعا قبول کرو، ونجیناہو من الغم او دویتا منجات ورکڑو دا دغی غم و مصیبتنا، وکذالک اللہ ویدارنگی ننجل مؤمنین نجات ورکود تکالیف و مسائبنا مومنانو تا. او نبی علیہ السلام فرمائی لی کم مسلمان چی پا غم و تکلیف کے پریشانی کے دیونس علیہ السلام دی دعا بانے اللہ نا سوال کئی، نو اللہ دا غسوال وقبل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دلتم وی فاسبر صبرکا لحکم ربک دپار د حکم او د فیصلې د خپل رب، ولا تکن مکیگا اے حبیب کا صاحب الحوت پشان دا خاوند مئی، اذ نادا کلچ دعای غخت ود اللہ نا پخیٹ د مئی کی، وهو مکزوم او دے د غم نڑکو. مکزوم یعنی ڈکو د غمنا، مانا و مملوء غمن دے ڈکو د غمنا، د غم نڑکو او دا غم پسو د الله د دین د وجنو، د قوم د دین د نہ منلو د وجنو. وهو مکزوم او دے او ڈک د غمنا، د غم نڑکو. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. دمئی په خېټه کې الله ته فریاد شروع کړو، لولا ان تدارکه کچره نه ورا ګر کړې د لرا، لولا ان تدارکه کچره نه ورا ګر کړې د لرا نعمت من ربه اغا نعمت او رحمت د طرف د رب د دنا. کدا الله رحم او کرم په دی خپل نبی نوې شوه نو بیا بسو لانو بذ بالعرائی خامخا غرزل شبو دے بالعرائی پخالی میدان کی عرا اغزم کی لوئی چھ نپکی غروی نپکی ونائی او دنور دا گرمی ند پٹی دو او دا سال ند پٹی دو سے انتظام نی لنو بیزا بالعرائی نو خامخا غرزل شبو دے پخالی میدان ازمکا وہو مذموم او دے بوے ملامت اکڑے شوے خدا اللہ رحمشو او اللہ داغ جڑا او فریاد قبول کو نو یو خو پا خالی میدان انش غرزولے او دے پدا سے حال کی دمئی خیٹ نرو نو غرزولے شو جی مضمومو بلکہ غیر مضموم او ذکر سورہ صحافات کی تیرو گو رہی تاسو حل تے اللہ حال ذکر کرو دروشتم پارا کی سورہ صحافات رازی التداوی حال اللہ ذکر کرو التا اللہ رب العزت داغی حال ذکر کرو آیات گو رئی آیات یو سل دو سل وختم دروشتم پارا کی سورہ صحافات اصل کی دیونس علیہ السلام قوم ایمان نرارو ای ورتوی دا اللہ عذاب بدربان رازی اغا قوم توبہ ویستا اللہ توبہ قبول کا او یونس علیہ السلام تا پتہ نوا نو اغا چی دری رزی پس راغی وی کتل قوم روغ رمٹو او اغا قوم کی دا طریقہ وچی چا بے او خبرو کا او پاغی کی باغد یعنی دروغ جن ثابت شنو قتلو لبے یونس علیہ السلام دا وطن نو تختی دو او لا وحی دا حجرت نو راغلی اللہ وی فالتقمه الحوت وهو ملیم فالتقمه الحوت تیر کڑو حضرت یونس علیہ السلام لرمئی یو نڑائی تھی جوڑا کا وهو ملیم او دزان ملامت کولو ذہن تخبر او غر زیدہ چما تا اللہ لا وحی نو کڑو غر ما حجرت کو فلولا انه کان من المسبحین کچر نو دا چ بیشک او دے من المسبحین دا اللہ دا پاکی بیان ان کنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والا کلمات نو ویلے للبسا نخام خواخ بیتیر کڑے وے فی بطنی ہی پخیٹ دے مہی کی الی یوم یبعثون دا هغه ورځ پوری چې خلق به د قبرون نرا پورته کولی شي الله ته جڑا او فریاد کول فن نبی بدن صحیح کو او بے خپل قوم ترولے گل فنبذناه بالعراء وهو سقیم مختلف زائنوں کی اللہ دی یونس علیہ السلام دا واقعہ ذکر کری آدی ایک روح الماء ابن کثیر ذکر کری چی یونس علیہ السلام کل دمائی پا خیوٹا کیو اللہ دا خپل بندگانو فریاد اوری روح المانی دا واقعہ ذکر کری د سور انبیاء پا تفسیر کی اور امام ابن کثیر دے ذکر کری لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وی دا کلمہ چکل یونس علیہ السلام ہوئی نو دا کلمہ لارا او دا عرش نگیر چا پیرے دا سی گنگارے کولو لکہ دا گبین مچائی چی سنگ شور کئی نو ملائکو اللہ توی یا رب هذا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبا اللہ دا خو یو کمزور آواز دے او معلومی کی چیز چتر ناشنا بلاد و وطن نرازی رب العالمین ورتوی فقال اللہ تبارک و تعالی اما تعرفون هذا ویتا سدا پی جنی نچی دا جڑاو فریاد دچا دی قالو لا غیونا قال هذا يونس عليه الصلاه والسلام الله ورته ودا يونس عليه السلام نے دمئی په خېټه کې مات جاړي قالوا ملائک ورته یا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوه مجابه قال نعم وی یا رب دا خستا غ بنده دے چې همیشه د نیک اعمال را پورته کیدل او د دعاګانې به قبلې دی الله وی او دا غ بنده دے. نو فرشتو ورته وی رب العالمین ته شفارس شروع کو الله ته رحم نکې پاغ چا وانی چې هغه تا ته جړل مصیبت او تکلیف نو تا ته جړل نو اس خو پی تکلیف راغلی تا ته جاړي الله ته د فریاد قبول کی. دا یو مسله علماء ذکر کړي وای کله یو سړی باندې پریشانی او تکلیف نی او دے بیا اخلاص سره فکر سره دعا غواړي جڑا سره نو کله ک پد بیا مصیبت راشي د دعا د نور په مقابله کې الله ډیر قبول کوي ځکه دادا سے بنده دے چې دے تکلیف او مصیبت لنو ګوري په اس حال کې الله رب العزت هیرینا. دا انبیاء علیہ السلام صفت دادے سور انبیاء کی تیر شوے اللہ وی کانو یدعوننا رغبا و رہبا انبیاء علیہ السلام مانے کہ یربا و کو خوشحالی بے وقت خواغی پہ اس حال کی رب العالمین ہرکڑے نے پہ اس حال کی رب العالمین ہرکڑے نے تو دیرے کہ اللہ خپل حبیب توئی چے لولا انت دارکہو کچرے نوے دا چرا گیر کڑے و دلرا نعمت من رب ہی نعمت دخپ الرب دے طرفنا یعنی دا اللہ نعمت دت ور شامل شو کچر دا دا اللہ رحمت نوے ندا دا اللہ پیغمبر با پیو خالی میدان دا مئی دا خیٹ نغرزول شو لنو بید بالعرائی خامخا غرزول شو باوے پیو خالی میدان عراء اغا میدان توی چی نغروی نبوٹی ہموار از مکے وہو مضموم او دوی وی بده بدحالا ملامت کڑے شوے لیکن اللہ رحمو کو نو نہ مضموم حال کیو او نہ پارا میدان کیو فجتباہ ربہو غرکڑو اغلر رب داغ فجعلہو نو گرزولو دا یونس علیہ السلام من الصالحین دنیکانو کاملانونا دنیکانو کاملانونا اللہ رب العزت گرزولے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ دے ان توئی محففا من المسقلا دا پاصل کی ان مشدد دے او لیزلقونک کدا لام پاغی دلیل لے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ او بے شک شان دا دے نزدیدی حق کسان کفروچ کافر دی لیزلقونک بے ابسوارہم چی خام خاور سوی دی تا تا پا نظرون اخپل سرا دا نظر دی کی لما سمعوا الذکر کلن چی دی اوری دل دی قرآن ویقولون وائدوی انہو لمجنون چی بے شک دا نبی علیہ السلام العیاذ باللہ خام خالی ونید لیزلقون کبی ابسوارہم علماء گنی مانا گانی کری کافر وپا نبی علیہ السلام ستر گی رہستی لکا سوک چالا غسک چی پدی بے ہوئی رو او دے بدی دی خپل مقصد نہ خطا کو لیکن اللہ چھ سوک دی او مقصد دا پارا پیدا کڑی دا چاپ دا باؤنو استرگو رہستو اغا دا مقصد نکل خطا کی یو مانا علماء دا کر دی با پا غصہ غصہ قتل او دیر دا اللہ نبی تا بے استرگی رویستی استرگی بے سری کی چھ دے بس دباؤ شی او دا کم مقصد پا مخا کڑے دا دین دے چپ شی لیکن یادو ساتی اللہ ار قسم رجال دا مختلف دینی خدماتو دا پارا پیدا کری اغای دباوی گینا اغای بالکل بدلی گینا دا خپل مقصد نا او یو دا آیات دا مانم وا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے داسی تکالیف رسولی چھ اس قسم کمیں نرے کرے چھ دا پا عرصو نشو کنا نو پا عربو کے باز نظر باز خلو نظرون بے لگے دل ای تیوی دور دور پیسی والی او کدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ دا نظرمو کو گرے پا دیتی نخلاش ناغ نظر باز خلق راوستل خو اللہ چھ دے چا مددگاری داغی او ویخت سوک نشی ازارو لے ایس ضرر نبی علیہ السلام تو انہ رسید نیو مانا دا آیات دا وَلَيُزْلِقُونَكَ یعنی تا حلاک کی تا دا خپل مقصد نواری ندی خپل مقصد ندی خطا کی بے ابسوارہم پا دیستر گو خپلو سرا لما سمعو الذکرہ کل چی دی اوری دلے دے قرآن چی قرآن اوری دلے نتالق اسما قسم تکالیف رسائی او دی وی انہو لمجنون وردہ نظر لگی دل حق دے او دا دا کافرم لگی نظر نو دا مسلمانم لگی او دا دا چاپا وسو طاقت